al meu, ca dorul și dragostea, măi. Nici o boală nu-i mai grea, neic al meu, ca dorul și dragostea, măi. Fie frunza de-ar pica, neiculiță, neică, îl iubesc pe neicuța, neiculiță, neică. Fie frunza să pălească, cine-i ca să mă iubească. Al meu, nici o boală n-am avut, măi. Până nu te-am cunoscut, neic al meu, nici o boală n-am avut, măi. Dar acum de atâta dor, neiculiță, neică, dau și rouă ochilor, neiculiță, neică. Că te văd prin sat, amărât și supărat. Nu văd lună și nici stele, neic al meu, nici dorul inimii mele. Nu văd lună și nici stele, neic al meu, nici dorul inimii mele. Că am somnul tulburat, neiculiță, neică, că tu nu m-ai sărutat, neiculiță, neică.